करता है दिल। सोचो ना यारा क्यों तुझ पे मरता है दिल। कैसे बताऊं चाहत का जादू मुझ पे भी छाने लगा। ख्वाबों में खोके मैं भी वफा की दुनिया बसाने लगा। सोचो ना यारा क्यों तुझ पे मरता है दिल। कैसे बताऊं चाहत का जादू मुझ पे भी छाने लगा। ख्वाबों में खोके मैं भी वफा की दुनिया बसाने लगा। मिली तो जाने तमन्ना दिल गुनगुनाने लगा। कैसे बताऊं चाहत का जादू मुझ पे भी छाने लगा। ओ सोचो ना यारा क्यों तुझ पे मरता है दिल। खोके मैं भी वफा की दुनिया बसाने लगा। देखो ना मुझे ऐसे डरता है दिल। सोचो ना यारा क्यों तुझ पे।